ילדה נטייל מול זריחה, בואי ילדה ונציץ בפריחה, תני את ידך לא כך סתם לחיבה, בואי חייכי כמו תמיד בלי סיבה, בואי ילדה אל סופי הדרכים, בואי ילדה ונצלול בפרחים, שמש גדולה מחייכת מעל, בואי ילדה ונרווה מן הטל, מן הטל אם נפל מרקיע כוכב, לבקש על כל מה שנוהל, על אורו של היום ושחורו של הלב, על שלכת ורוח סתיוי שבחוץ תיילן, שבחוץ תיילן, בואי ילדה לשקיעה פה נקשיב, בואי ילדה נעם הכל מסביב, צבע שני כבר האופק לובש, בואי ילדה אהבה מרחש, בואי ילדה צל של יום כבר חמה, בואי ילדה בפנת אור נדלת, רוח של ערב החלה לנשור, עוד מעט קט ונחליף לילה טוב, לילה טוב אם נפל מרקיע כוכב, מבקש על כל מה שנוהל, על אורו של היום ושחורו של הלב, על שלכת ורוח סתיוית שבחוץ תיילן, שבחוץ תיילן, שבחוץ